وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين และฉันไม่ได้ขอค่าตอบแทนในการนี้จากพวกเจ้าค่าตอบแทนของฉันไม่ได้มาจากผู้ใดนอกจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก เอาฟุลกัยละวะลาตะกูนูมินัลมุคซิริน พวกเจ้าจงตวงให้ครบเต็มและจงอย่าเป็นผู้ทำให้บกพร่อง วะซินูบิลกิสฏอซิลมุสตะกีม และจงชั่งตวงด้วยตาชั่งที่เที่ยงตรง وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ และอย่าให้บกพร่องแก่ผู้คนซึ่งสิ่งต่างๆของพวกเขาและอย่าก่อความเสียหายในแผ่นดินโดยเป็นผู้บ่อนทำลาย وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ และจงยำเกรงผู้ที่บังเกิดพวกเจ้าและประชาชาติสมัยก่อนๆ กล่าวอินนามาอันตะมินัลมุซะฮารีน พวกเขากล่าวว่าแท้จริงท่านเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ถูกอาคม วะมาอันตะอิลลาบะชะรุมมิธลุนาวะอินนะซุนนุกะละมินัลกาดิบีน และท่านไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นสามัญชนเช่นเราและเราคิดว่าท่านเป็นผู้กล่าวเท็จคนหนึ่ง ฟะอัสกิตอะลัยนากิซะฟัมมินัสซะมาอิอินกุนตะมินัสศอดิกีน ดังนั้นจงให้ส่วนต่างๆจากท้องฟ้าหล่นลงมาบนพวกเราหากท่านเป็นผู้พูดจริง กอลร็อบบีอะลัมบิมาตะอ์มะลูน คาวชุงอัยกล่าวว่าพระผู้อภิบาลของฉันทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระ ทำพ วกเขาได้ปฏิเสธเขาดังนั้นการลงโทษแห่งวันเมฆครอบคลุมได้ประสบแก่พวกเขาแท้จริงมันเป็นการลงโทษแห่งวันที่ยิ่งใหญ่ อินนะฟีซาลิกะลาอายะตุวะมากานอักษรฮุมมุมินีน และแท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งอย่างแน่นอนแต่พวกเขาส่วนมากไม่เป็นผู้ศรัทธา วะอินนะร็อบบะกะละฮุวัลอะซีซุรเราะฮีม และแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงเมตตาเสมอ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ และแท้จริงมันคือคัมภีร์อัลกุรอานเป็นการประทานลงมาจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ อัรรูห์ผู้ซื่อสัตย์ได้นำมันลงมายังหัวใจของพวกเจ้าเพื่อเจ้าจะได้เป็นผู้ตักเตือน بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ โดยเป็นภาษาอาหรับอันชัดแจ้ง وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ และแท้จริงมันมีอยู่ในคัมภีร์สมัยก่อนๆ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ และมันไม่ได้เป็นเครื่องหมายแก่พวกเขาดอกหรือว่าบรรดาผู้มีความรู้ของวงวานอิสราเอลก็รู้ดีในเรื่องนี ้ และหากว่าเราประทานมันลงมาแก่บางคนในหมู่ชาวต่างชาติแล้วเขาอ่านมันให้แก่พวกเขาฟังพวกเขาก็จะไม่เป็นผู้ศรัทธาต่อมันเช่นเดียวกันเราได้มันเข้าไปในหัวใจของผู้กระทำความผิดทั้งหลาย ลายุมินูนบิฮิฮัตตายะเราอัลอะซาบัลอะลีม พวกเขาก็ไม่ศรัทธามันจนกว่าพวกเขาจะได้เห็นการลงโทษอันเจ็บปวด ฟะยะตียะฮุมบัฆตะวะฮุมลายะชะรูน แล้วมันการลงโทษจะมาหาพวกเขาอย่างกระทันหันโดยที่พวกเขาไม่รู้สึกตัว ฟะยะกูลฮัลนะห์นุมุนซะรูน พวกเขาก็จะกล่าวว่าให้พวกเราได้รับการประวิงเวลาบ้างได้ไหม ทำไมพวกเขาจึงเร่งการลงโทษของเราอีกเล่า อะฟะรออัยตะอิมมัตตะนาฮุมซินีน เจ้ามูฮัมหมัดไม่เห็นดอกหรือว่าหากเราให้พวกเขาเรื่นเริงต่อไปอีกเป็นปี ๆตุมมะจาอฮุมมากานูยูอะดูน แล้วสิ่งที่พวกเขาถูกสัญญาไว้ก็ได้เกิดขึ้นแก่พวกเขาม าอออนาอันฮุมมากานูยุมัตตะอูน สิ่งที่พวกเขาได้ถูกให้เรื่นเริงนั้นจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดให้แก่พวกเขาเลย وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ และเราไม่ได้ทำลายชาวตำบลใดเว้นแต่ได้มีผู้ตักเตือนแก่มันแล้ว ดิกรอและเราไม่ได้ทำลายชาวตำ เพื่อเป็นข้อตักเตือนและเราไม่ได้เป็นผู้อธรรม วะมาตะนัซซะละตบิฮิชชะยาตีนวะมายันบะฆีละฮุมวะมายัสตะฏิอูน และพวกชัยฏอนก็ไม่ได้นำมันคัมภีร์อัลกุรอานลงมาและไม่เป็นการเหมาะสมแก่พวกมันและพวกมันก็ไม่สามารถด้วย อินนะฮุมอานิสซัมอิละมะอซูลูน ถ้าจริงพวกมันเป็นผู้ถูกกีดกันอย่างแน่นอนจากการฟัง ฟะลาตะดุมะอัลลอฮิอิลาฮันอาคอรฟะตะกูนมินัลมุอัซซะบีน ดังนั้นเจ้าอย่าได้วิงวอนพระเจ้าอื่นใดเคียงคู่กับอัลลอฮ์มิฉะนั้นเจ้าจะเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ถูกทำโทษ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ จงตักเตือนวงสาคนาญาติของเจ้าที่ใกล้ชิด وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ และจงลดปีกของเจ้าคือจงอ่อนโยนแก่บรรดาผู้ศรัทธาที่ปฏิบัติตามเจ้า فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ หากพวกเขาฝ่าฝืนเจ้าก็จงกล่าวเถิดว่าแท้จริงฉันขอปลีกตัวออกจากสิ่งที่พวกเจ้าปฏิบัติกันอยู ่ และจงมอบหมายต่อพระผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงเมตตาเสม อ ผู้ทรงเห็นเจ้าขณะที่เจ้ายืนอยู ่ และการเคลื่อนไหวของเจ้าในหมู่ผู้กราบ อินนะฮูฮุวัสซะมีอุลอาลีม แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้เสมอ ฮัลอุนับบิอุกุมอะลามันตะนัซซะลุชชะยาตีน ฉันจะบอกแก่พวกเจ้าแม้ว่าพวกชัยฏอนลงมาที่ผู้ใด ตะนัซซะลุอะลาคุลลิอัฟฟากินอะซีม พวกมันลงมาที่ทุกคนที่เป็นผู้โกหกและผู้ที่ทำบาปมาก พ วกมันจะเงี่ยหูฟังและพวกมันส่วนมากเป็นผู้โ กหก และพวกเป็นนักกวีนั้นเป็นพวกหลงผิดที่ปฏิบัติตามพวกเข า เจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงพวกเขานั้นเร่ร่อนไปทุกหนทุกแห ่ งและแท้จริงพวกเขานั้นพูดในสิ่งที่พวกเขาไม่กระทำ อิลลัลลดีนอามะนูวะอะมิลุศศอลิฮาตวะดะกะรุลลอฮะกะซีรอนوذكر الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและปฏิบัติความดีทั้งหลายและรำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากและตอบโต้ป้องกันหลังจากที่พวกเขาคือพวกมุสลิมถูกข่มเหงและบรรดาผู้ธรรมจะได้รู้ว่าทางกลับอันใดที่พวกเขาจะกลับคืนสู่